kaka boye pe kosukaka mapela momi yokela ngai bolingo molamu momi yokela ngai mama nakobyangaka mama momi tala libala ya bana na bana ekobandaka boye mpe kosukaka mapela momi yokela ngai bolingo molamu. Mama, ya kato balana, na luli yoko mumi pesa kama mese na lingi yoko mumi yesa bene e boss mamma na tresor tikere shaloso Oh,